میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش، اس کا سیزن 9 اور اس کا آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے اب ہم سردار آباد فیصل آباد میں یہاں پر موجود ہیں اور پنڈال کی طرف جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ان کی کیا تیاری ہے اور کون سے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آئیے پنڈال کی طرف چلتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور. الحمدللہ عزوجل وہ پنڈال جہاں پر ہمارے عاشقان رسول طلبہ جو تشریف فرما ہیں جو آڈیشن دینے کے لیے آئے ہیں ہم حاضر ہو چکے ہیں. الحمدللہ آپ کی تیاری اچھی ہے سب کی؟ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ریٹن ٹیسٹ ہمارا شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ کو بریف کریں گے. آپ سب تیار ہو جائیں. ابھی کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ عزوجل ریٹن ایگزام یعنی جو لکھ کر آپ پیپر دیں گے، پہلا مرحلہ ہے ہمارا آڈیشن کا، وہ شروع ہونے لگا ہے. انشاءاللہ عزوجل وہ پیپرز آپ کو دیے جائیں گے. علم ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ریٹن ایگزامینیشن جو بھی آپ نے ڈیلیور کیا وہ چیک ہو چکا ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے. احمد بلال ولد محمد عارف اور محمد یاسر ولد شکر دین آپ تشریف لے آئیں. سوتے وقت کی دعا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم باسمک اموت واحیا. دوسرے اسلامی بھی ہمارے احمد بلال، آپ سوال کا جواب دیں، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب بھی درست ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن روزہ رکھ کے اپنا جشن ولادت مناتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کے دن روزہ رکھ کے اپنا جشن. آپ کا جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. اسلامی ماہ کے اعتبار سے شعبان کون سا مہینہ ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. جی پانچواں. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. قاسم بلال بھائی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. میں سوالات شروع کرنے لگا ہوں، یہ سیگمنٹ ہے. آپ دونوں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا اور جو سوال کا جواب دے دے گا وہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جائے گا. سوال شروع کرنے لگا ہوں، نماز میں پڑھے جانے والا درود پاک کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. آپ کا جواب درست ہے. علی اب جواب دیں گے، چھینک آنے پر کسی نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر کیا کہنا واجب ہے؟ یرحمک اللہ. ان کا جواب درست ہے. نعیم آپ یہ فرمائیے، فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں. فرشتے نوری مخلوق ہیں، آپ کا جواب درست ہے. علی فرمائیں، سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. نعیم آپ فرمائیے، تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب آپ کا درست ہے. علی رضا آپ مائک پکڑ لیجئے، مقابلہ الحمدللہ برابر کا جا رہا ہے، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر. جواب درست ہے. نعیم آپ پکڑ لیجئے مائک کو، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ ملک الموت علیہ السلام. جزاک اللہ آپ کا جواب درست ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ سور پھونکنا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ سور پھونکنا. سور پھونکنا، اور آپ کا جواب درست ہے. نعیم آپ بتائیے، جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا؟ جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے. جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی گود کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے، آپ کا جواب درست ہے. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذوالحجہ الحرام. آپ کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر مبارک پائی؟ 63 سال. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز ہوگا. آپ فرمائیے شب برات کس اسلامی ماہ اور تاریخ کو ہوتی ہے؟ شب برات یہ جلدی آپ نے ارشاد فرمانا ہوگا. شعبان کو 15. آپ کا جواب ٹھیک ہے. آپ لیجئے. آپ فرمائیں شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد کہاں واقع ہے؟ بیت المقدس. بیت المقدس فلسطین. جواب ٹھیک ہے آپ کا. بھائی کو دیں. روح قبض کرنے پر مامور فرشتے کا کیا نام ہے؟ اسرائیل. روح قبض کرنے پر مامور فرشتے کا کیا نام ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. جواب آپ کا ٹھیک ہے. آپ دیجئے. کھانا کھاتے وقت کون سا پاؤں بچھانا اور کون سا گھٹنا کھڑا کرنا سنت ہے؟ دایاں گھٹنا کھڑا کرنا سنت ہے، بایاں پاؤں بچھانا سنت ہے. آپ کا جواب درست ہے. وہ کون سی ایسی شرط ہے کہ وضو کرنے سے سارا بدن پاک ہو جاتا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ وہ کیا جائے تو پورا جسم پاک ہو جاتا ہے وضو کرنے سے؟ جواب نہیں دے سکے. منیب بھائی اب جواب دیجئے، شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، شفاعت سے مراد ہے سفارش کرنا، تو بھی میں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ آپ کی شفاعت ہوگی، عالمگیر شفاعت جو سارے. آپ کا جواب درست ہے. تشریف لے آئیے. آپ چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو.